sin ayon ko. Pasakit na dinanas mo no'y di ko nakita ang iyong pagdurusa. Di kaya nang alaala buhay ng pagnanasa. Ngunit sabi sinira ko.